İkinci nükte. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilâhide abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, kemal-i kudret ve cemal-i rahmetine iltica etmektir. Demek abd, evvela kendinde üç nakıs sıfatı görecek. Birincisi, kendi kusurunu görecek. Kusurunu görünce de Subhanallah kelime-i kusiyesi ile Zat-ı Akdes'in her türlü kusurdan pak ve münezzeh olduğunu ilan edecektir. İkincisi, aczini görecek, hastalık ve musibete, zeval ve firaka, mevt ve fenaya, maddi ve manevi, hassiz bela ve düşmanlara maruz kaldığı halde elinden hiçbir şey gelmediğini anlayacak, buna karşı Allahu Ekber kelime-i kutsiyesi ile azamet-i kudret-i ilahiyeyi ilan edecektir. Üçüncüsü, fakrını görecek, hassiz ihtiyacatını ve perişaniyetini hissedecek, buna karşı Elhamdülillah kelime-i kutsiyesi ile nihayetsiz gına ve rahmet-i ilahiyeyi ilan edecektir. Müellif radıyallahu anh, Mesnevi Nuriye'nin 10. Risalesinde şöyle buyurmuştur. İlem eyyel aziz, insandaki kusur sonsuz olduğu gibi acz, fakr ve ihtiyacının da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlıkla nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi insandaki kusur kemalat-ı sübhaniye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr, gınay-ı rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvi-i hacat, enva-i ni'am ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. Risale-i Nur mesleğinin ana temeli namaza dayanıyor. Zira Risale-i Nur mesleğinin 4 mühim esası vardır. Bu esaslar acz, fakr, şefkat, tefekkürdür. Risale-i Nur şakirdi bu 4 esası en kamil manada namaz ibadetinde hissedip anlar. Zira namaz abdin aczini, fakrını ve kusurunu anlaması demektir. Dergah-ı ilahide abd, kendinde kusur, acz ve fakrdan başka bir şey görmeyince, buna mukabil Cenab-ı Hakk'ın şu gelen üç kamil sıfatını, birincisi kemal-i rububiyetini, ikincisi kudret-i semadaniyesini, üçüncüsü rahmet-i ilahiyesini idrak eder. Abd, kemal-i rububiyetin önünde kusurludur. Rabbi ise kusursuzdur. Bunu Subhanallah kelime-i kusyesi ile ilan eder. Ve kudret-i semadaniyenin önünde abd acizdir. Rabbi ise her şeye kadirdir. Bunu Allahu Ekber kelime-i kusyesi ile ilan eder. Ve rahmet-i ilahiyenin önünde abd fakirdir. Rabbinin gına ve rahmeti ise nihayetsizdir. Bunu Elhamdülillah kelime-i kusyesi ile ilan eder. Demek ibadet, dergah-ı ilahide abd, kendi kusuruna mukabil, kemal-i rububiyetin, aczine mukabil, kudret-i semadaniyenin, fakrına mukabil, rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Kusurunu gören, kemal-i rububiyet-i ilahiyeyi görür. Aczini idrak eden, kudret-i semadaniyeyi müşahede eder. Fakrını anlayan, rahmet-i ilahiyeyi hisseder. Abd, kendi kusur, acz ve fakrını anlayıp Rabbinin kemal-i rububiyetini, kudret-i semadaniyesini ve rahmet-i ilahiyesini anladıktan sonra taaccüp ederek secdeye kapanır. Secdede hayret ve muhabbetle kendi mahviyetini, Rabbinin de her türlü naks ve kusurdan münezzeh olduğunu ilan eder. Allah'ın kulundan en fazla razı olduğu an secde anıdır. Kul, acz, fakr ve kusurunu dergah-ı ilahide ilan edip secdeye kapandığı zaman Allah bütün mevcudat hesabına o kulu sever. Yani ondan razı olur. O anda mevcudat-ı alem içinde seçilmiş bir kul olur. Kul başına secdeye koyarken manen bütün kainatın fevkine çıkar. muhabbet-i ilahiye ile mahv ve mest olur. Zira secde mahfiyet makamıdır. Yani muhibbin muhabbetullah ile kendinden geçmesinin ve yok olmasının ifadesidir. Mahbub-ı hakikinin huzurunda enaniyetinden vazgeçip yüzünü toprağa sürmektir. Muhabbet-i ilahiyeye mazhar olan ve her şeyin istidadına göre muhabbet-i ilahiyeden dolayı mest olduğunu müşahede eden müellif radıyallahu anh, Sözler adlı eserinin 32. söz, 2. mekıf, 3. maksat, 5. işaret, 4. remizinde bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde ve o şarab-ı muhabbetten herkes istidadına göre mesttir. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever ve hakiki kemali muhabbet eder ve ulvi cemale meftun olur. Kendisiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara dahi ihsan edeni daha pek çok sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mesul eden ve binler kemalatın menbaı olan ve binler tabakat-ı cemalin medarı olan, binbir esmasının müsemması olan Cemil-i Zülcelal, Mahbub-ı Zülkemal, ne derece aşk ve muhabbete layık olduğu ve bütün kainat onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı? Subhanallah kelime-i kutsiyesini söylediğin zaman şu kısa meali düşünmen gerekir. Alemde iki daire görünüyor. Biri rububiyet dairesidir. Diğeri ubudiyet dairesidir. Ubudiyet dairesinde kusur, az ve fakr görünür. Rububiyet dairesinde ise kemal-i kutsi, kudret-i semadaniye ve rahmet-i binihaye görünür. Madem ubudiyet dairesinde kusur var ve sen de kendinde ve alemde bu kusuratı hissettin, buna karşı rububiyet dairesindeki kemal-i kutsiyi gördüğünde Sübhanallah söyle. Kusurun sana ve aleme ait olduğunu, kemal ve kutsiyetin ise Rabb-i Zülcelal'e ait olduğunu, kusur benimdir ve alemindir, kutsiyet ve kemalat ise Rabbimize aittir. Öyleyse o Zat-ı Akdes tesbih ve takdise layıktır diyerek ilan et. Hem madem ubudiyet dairesinde acz var ve sen de bu aczı fark ettin, bela ve musibetlerden, bilhassa ölümden kendini kurtaracak güçte olmadığını anladın. Buna karşı rububiyet dairesindeki kudret-i semadaniyeyi gördüğünde Allahu Ekber söyle. Aczin sana ve aleme ait olduğunu, kudretin ise Rabb-i Zülkemal'e ait olduğunu, ben ve alem aciziz, Rabbimiz ise nihayetsiz kudret sahibidir. Öyleyse o Zat-ı Kadir tekbir ve tazime layıktır diyerek ilan et. Hem madem ubudiyet dairesinde fakr var ve sen de bu fakrı hissettin, hassiz ihtiyaçlarının olduğunu derk ettin. Buna karşı rububiyet dairesindeki rahmet-i ilahiyeyi gördüğünde elhamdülillah söyle. Fakrın sana ve aleme ait olduğunu, gına ve rahmetin ise Rabb-i Zülcemal'e ait olduğunu, biz fakiriz, Rabbimiz ise nihayetsiz gına ve rahmet sahibidir. Öyleyse o Zat-ı Rahim, hamd ve şükre layıktır diyerek ilan et. Şimdi bu mevzuyu biraz izah edelim. Şu kainat ve insan yaratılmadan önce ilmi ilahide vücud-i ilmileri vardı. Vücud-i harici sahibi değildiler. İlmi vücutları olmakla beraber bir nevi hayatları da vardı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatı biri birisiz olmaz. Ehadiyet sırrıyla hiçbir sıfatın zattan infikakı mümkün değildir. Şu mevcudat-ı ilmiyenin mahiyeti ise naks, kusur, az ve fakrdan ibarettir. Az, fakr, naks ve kusurun ilmi ilahide kendilerine mahsus ilmi bir vücutları vardır. Fakat hariçte vücutları yoktur. Ademiyattırlar. İnsan ve mahlukatın asıl mahiyetleri bu ademiyat dediğimiz az, fakr, naks ve kusurdan ibarettir. Binbir ismi ilahi bu ademiyat üzerinde tecelli eder. Tecelliyat-ı esma-i ilahiyenin tezahürü olan ef'al-i ilahiye ile bu ademiyatın tabiri caiz ise mez olmasından vücud-ü ilahiyeden gayrı bir vücut meydana gelir ki buna mahluk, tabiri diğerle mümkünül vücut diyoruz. Bir önceki cümlede geçen mez olmak tabirini mecazi manada kullandık. Yoksa haşa Cenab-ı Hak mevcudatla birleşmiyor, onlara hülül etmiyor. Ancak böyle tabir edeceğimiz bir tecelli ile o ademiyat dediğimiz ve mevcudatın asli mahiyetini teşkil eden acz, fakr, naks ve kusur, esma-i ilahiyenin tecelliyatına bir hudut koyduğundan Cenab-ı Vacib-ül Vücut'tan gayrı bir vücut tezahür ediyor. Buna Vacib-ül Vücud-ül Gayrihi denir. Mesela insan Basir isminin tecellisine mazhar olur, görmeye başlar. Fakat onun mahiyetindeki acz, fakr, naks ve kusur o tecelliye bir hudut tayin eder. Basir isminin tam tecellisine mazhar olamaz. Onun için her şeyi göremez. Şu kusur insanın kabiliyetsizliğinden ileri gelir. Ve hakeza sair sıfatları buna kıyas eyle. Demek bütün mahlukatın asli mahiyeti ademiyat olan acz, fakr, naks ve kusurdan ibarettir. Onlarda görünen bütün vücudi sıfatlar ise esma-i ilahiyeden gelmektedir. Yunus Emre'nin ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm sözünün manası da budur. Müellif radıyallahu anh bu hakikati Lemalar isimli eserinin 26. lema 11. ricasında şöyle izah etmektedir. Mesela nasıl ki göze görünmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de Kadir-i Ezeli'nin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile tayin ediyor. O Kadir-i Mutlak emrü kün feyekün ile, o hassiz kudretiyle, o nafiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer. O şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nükuş-u hikmetini okutturur. Bu tahlilden anlaşılıyor ki, insan ve bütün kainat acz, fakr, naks ve kusurdan ibarettir. Şu ademiyat idrak edildiğinde kudret-i semadaniye, rahmet-i binihaye ve kemal-i rububiyet tezahür eder ki bu sıfatlar Cenab-ı Hakk'a aittir. Demek kemalat ve iyilikler Cenab-ı Hak'tan, kötülükler ve kusurlar ise nefsimizden ve alemdeki tabiattan gelmektedir. Nisa suresinin مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيِّيَتٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Tekvinen ve teklifen sana hayır ve iyilikten her ne isabet etse o Allah'tandır ve sana şer ve kötülükten her ne isabet etse o da senin nefsindendir. 79. ayet-i kerimesi bu hakikati ifade etmektedir. Müellif radıyallahu anh bu ayet-i kerimeyi Sözler isimli eserinin 26. sözün zeyli 3. hatvede şöyle tefsir etmiştir. Nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp bütün mehasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Şu mertebede tezkiyesi kat eflaha men zekkaha sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte, kudretini azizde. Meylif radıyallahu anh 18. sözün 1. makam 1. noktasında ise bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Evet, sen benim cismimde alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Demek insandaki ene ve alemdeki tabiat hayrı kabul ve şerre merci olmak için yaratılmışlardır. Şu alemde insanın kemali kemalsizliktedir. Şayet insan bütün kusuratı kendine alır, bütün kemalatın da Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu itikad eder, böylece Rabbini tesbih, tazim ve tahmid ederse, tehalluku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklarının sırrıyla günahları terk edip evamir-i ilahiye tabi olursa, o vakit kamil insan olur. İnsan-ı kamil, ademiyatı yani teklifi olarak kusuratı az olup, maneviyatta terakki etmek suretiyle kendisinde ve kainatta keşfettiği mevcut kemalatın Esma-i İlahiye'den geldiğini bilen, ademiyat ve kusuratı ise kendisine ve tabiata veren kimsedir. Bu noktada hakiki insan-ı kamil Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kemalat-ı Esma-i İlahiye en yüksek derecede onda tecelli etmektedir. Zira Zat-ı Risalet sallallahu aleyhi ve sellem o esmaya en mükemmel ayna olduğunu bilmiş, ayna darlığını ifa etmiş ve ademiyatını hakkıyla anlamıştır. Tabiri diğerle insan-ı kamil teklifen ademiyatı en az, kemalatı ise zirvede olan şahıstır. Miraç, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ademiyatını anlayıp bir anda kemalatın son mertebesine çıkmasıdır. Demek insanın kemali kemalsizlikte, kudreti acizde, gınası fakrdadır. Şu hakikati anlamak hususunda en ileri olan zat ise hiç şüphesiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır ve alemde hakiki insan-ı kamil ünvanına layık yalnız odur. Hadis-i şerifte mealen ifade edilir ki Allah bir kuluna hayır murad ederse ona kusuratını gösterir. İstiğfar etmeyi nasip eder. Kul istiğfar ettiğinde manen terakki eder. Mahiyet aynesi şeffaflaşır. Enesini göstermekten kurtulup Esma-i İlahiye'ye aynedarlık vazifesini eda eder. Kusuratı kendisine alır. Kemalatı ise Rabbine verir. Böylece tesbih ve tahmid vazifesini hakkıyla ifa eder. İşte bu vazifeyi talim için Cenab-ı Hak Nasr suresinde Allah'ın yardımı ve Mekke'nin fethi geldiğinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama hamd ile tesbih ve istiğfar etmesini emretmiştir. Yani ey Habibim şu fetih ve nusret bana aittir. Senin hünerin değildir. Sana ait olan yalnız kusurattır. O halde kusuratını derk eyle, Rabbini hamd ile tesbih eyle, kusuratından dolayı da tövbe ve istiğfar eyle buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bu surenin nüzulünden sonra hamd ile tesbihi ve istiğfarı ziyadeleştirmiş, hususan namazın rükû ve secdelerinde gelecek duayı çokça tekrar etmiştir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike estağfirüke ve etubu ilek. Demek hayır, nusret ve fütuhat Allah'a aittir. Kula ait olan ancak az, fakr, naks ve kusurdur. Allah Celle Celaluhu o hayrı, o nusreti ve o fütuhatı insanın eliyle müyesser kılmıştır. Ancak hakiki fail, kudret ve rahmet-i ilahiyedir. Ali İmran suresi 126, Enfal suresi 10. Hem hayır, nusret ve fütuhat ancak istiğfarın neticesinde gelir. Yani tövbe ve istiğfar fethin illet ve sebebidir. Cenab-ı Hak Fetih suresinin ilk ayetlerinde bu hakikati şöyle ders verir. İnna fetahna leke fethan mubina. Muhakkak biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hitaben biz sana fetih ihsan buyurduk. Fetih Allah'tandır buyuruyor. Sen fethettin demiyor. Daha sonra da fethin illet ve sebebini açıklıyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret eylesin. Allah Celle Celaluhu günahımızı affetmezse bize hiçbir hayrı ve fethi nasip etmez. Bu ayet-i kerimeler her mümine manen hitap edip der ki affını iste ki ben de seni affedeyim ve sana hayır ve fethi meyesser kılayım. Demek fetih ve nusret istiğfara bağlıdır. Dualar da ancak istiğfardan sonra makbul olur. Bu sebeple duaya istiğfar ile başlamak, bu vesileyle manen temizlenmek sünnettir. Günahlar ve kusurat ise bela ve musibetin celbine sebeptir. Şura suresi 30. ayet-i kerimesi bu manayı ifade etmektedir. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَحْفُوا عَنْ كَس۪يرٍ. Size musibetten her ne şey isabet ederse kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Günahlarınız sebebiyle sizi hemen cezalandırmaz. Tövbe edersiniz diye size mühlet verir. Bu da ilahi bir rahmet eseridir. Tövbe etmediğiniz takdirde cezalandırır. Bazen de burada cezalandırmaz, cezanızı ahirete tehir eder. Metinde geçen ibadetin manası şudur ki, dergah-ı ilahide abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kuddet-i semedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir cümlesinin daha iyi anlaşılması için bu cümlede geçen rububiyet kelimesinin tarifini yapmak gerekir. Rububiyet, İblâğu şey'i ilâ kemâlihi şey'en feşey'e. Yani rububiyet her şeyi yavaş yavaş kemaline kavuşturmaktır. Şu kainatın hâlıkı Rabbül âlemindir. Her şeyi bizzat kendisi halk ve icat ettiği gibi her şeyi bizzat terbiye ve idare eden, her şeyin mazaratını def edip ihtiyaçlarını temin eden de yine O'dur. Müellif radıyallahu anh İşaratul İcaz'da rububiyet sıfatını ve Rab ismini şöyle tarif etmiştir. Rab, yani her bir cüz'ü bir alem mesabesinde bulunan şu alemi bütün eczasıyla terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüzlerin zerratını kemal-i intizamla tahrik eder. Evet, Cenab-ı Hak her şey için bir noktayı kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o noktayı kemale doğru hareket etmek üzere sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esnai harekette onlara yardım eden ve manilerini def eden şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Evet, kainata dikkatle bakıldığı zaman insanların taife ve kabileleri gibi kainatın zerratı münferiden ve müştemian halıklarının kanununa imtisalen muayyen olan vazifelerine koşmakta oldukları hissedilir. Yalnız bedbaht insanlar müstesna. İşte müellif radıyallahu anh metinde geçen rububiyet tabiriyle şunu ifade eder ki Rabbül alemin mahiyeti az, fakr, naks ve kusurdan ibaret olan şu mahlukatı zamanın cereyanına tabi kılıp halden hale, tavırdan tavıra geçirerek nokta-i kemallerine doğru sevk etmektedir. Şu rububiyetin neticesinde kusurlu olan mahlukat kemalate kavuşmaktadır. Zat-ı vacib-ül vücut onları nokta-i kemale sevk ederken, kudretiyle az yaralarını tedavi edip, bela ve musibetlerini def etmekte ve onları kemalattan men eden maniaları bertaraf etmekte, fakirliklerine de imdad edip, bu yolda ihtiyaç duydukları şeyleri rahmetiyle onlara ihsan etmektedir. İşte alemde cereyan eden şu rububiyet sıfatına dikkat edildiğinde görülür ki, insan ve alem naks, kusur, az ve fakirden ibarettir. Onların Rabbi ise kusursuz bir kemalat, nihayetsiz bir kudret ve hassiz bir rahmet ile onlar üzerinde rububiyet etmektedir. Hakiki manada ne bu vücut bizimdir, ne kemalat bizimdir, ne kuvvet bizimdir, ne de rahmet bizimdir. Sermayemiz az, fakr, naks ve kusurdur. Öyleyse tevhide girelim. La ilahe illallah, yani la mevcude illallah. La ilahe illallah, yani la kadire illallah. La ilahe illallah, yani la rahmane ve la rahime illallah. La ilahe illallah, yani la kudduse illallah. Ne kadar vücut, kemal, kudret ve rahmet varsa hepsini Allah'a, ne kadar naks, kusur, az, fakr ve ademiyat varsa kendimize ve aleme verelim. Risale-i Nur'un mesleği azimendidir. Yani kendinde ve kainatta müşahede ettiği bütün vücut, kemal ve cemali Esma-i İlahiye'ye vermektir. Kendini ve alemi az, fakr ve kusurdan ibaret bilmektir. Böyle itikad eden ve o itikada muvafık amel eden bir kimseyi az ve fakr esasları Kadir ve Rahman isimlerine ihsan eder. En yüksek makam olan makam-ı mahbubiyete kadar ulaştırır. Müellif radıyallahu anh, Azimendi tarikini az, fakr, şefkat ve tefekkür tariki olarak tarif etmiştir. Risale-i Nur mesleğinin esaslarından en mühimi az-ı mutlak ve fakr-ı mutlaktır. Mutlak az ve fakrın manası, muktezai beşeriyet olan cümle kusuratı kendinde hissedip, cümle kemalatın ise Allah'tan geldiğini anlayıp, o kemalate karşı emir dairesinde hareket etmektir. Şefkat ise kendisinin ve mevcudat-ı alemin zeval ve firakını, mevt ve fenasını düşünmesi ve buna çare bulamadığı için kendisine ve mevcudat-ı aleme acıması ve yanmasıdır. Bu şefkat neticesinde baki bir zatı ve baki bir alemi bulur. Kendisinde şevk-ı beka, şevk-ı lika hissi uyanır. Allah'a ve dar-ı ahirete karşı bir iştiyak başlar. Demek şefkat insanı şevka, şevk de baki bir zata ve baki bir aleme ihsal eder. Şefkat şevkin mukaddemesidir. İnsanı Rahim ismine ihsal eder. Tefekkür ise her sanatta saniyi, her nimette münemi bulmaktır. Alem nedir, nereden gelmiş, nereye gidiyor, vazifesi nedir gibi suallere cevap aramaktır. Tefekkür ise insanı Hakim ismine ihsal eder. Müellif radıyallahu anh, Risale-i Nur mesleğinin bu dört esasını 26. sözün zeylinde şöyle ifade etmiştir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim az, fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Evet, az dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine ihsan eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine ihsal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tarihtir ki Hakim ismine ihsal eder. Hülasa, Müellif radıyallahu anh Risale-i Nur mesleğinde acz-ı mutlak ve fakr-ı mutlakı esas tutuyor. Bu ise bütün kemalatın kayıtsız şartsız Allah'a, noksanlıklar ve erdemiyatın ise insana ait olduğunu kabul etmektir. Peki, acz, fakr, naks ve kusur en fazla nerede hissedilir? İnsan o mertebi en fazla nerede kazanır? Namazda. Onun için Risale-i Nur'un ana mesleği sünnet-i seniye ittiba etmek, feraizi işlemek, kebairi terk etmek, bilhassa namazı tadil-i erkane riayet ederek Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tarif ettiği şekilde mütefekkirane kılmak, namazın sonundaki tesbihatı yapmaktır. İşte bu ders, 9. söz, ubudiyetin hakikati ve esası olan böyle bir namazı kılmaya vesiledir. 26. sözün zeylinde müellif radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Şu kısa tarikın evradı ittiba-i sünnettir. Felaizi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil-i erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyet kelimesinin manası daha önce ifade edildiği gibi her bir şey yavaş yavaş kemaline kavuşturmaktır. Evet, şu görünen alemin cümlesinde tekamül kanunu vardır. Yani Cenab-ı Hak her şeyi bir emirle bir anda kemal mertebesinde yaratmıyor. Buna kudreti vardır. Fakat adeti öyle cereyan etmiyor. Rububiyet sıfatının muktezası olarak her şeyi yavaş yavaş tekamül ettiriyor. Mesela Rabbül Alemin evvela Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı yarattı. Murad ettiği bir zaman sonra o nur üzerine tecelli etti. O vakit birden o nur mayi halini aldı. O mayi olan maddeye Rab ismiyle tecelli etti. O mayinin bir kısmı buharlaştı, 7 kat sema oldu. O suyun bir kısmı ise aradan çok zaman geçtikten sonra katılaşarak taş oldu. Taş da zamanla yıpranarak bir kısmı toprak oldu. Böylece küreyi arz yaratıldı. Cenab-ı Hak daha sonra ağaçları, hayvanatı ve sair mevcudatı yavaş yavaş tekamül kanununa göre yarattı. Hem mesela Cenab-ı Hak bir ağacı defaten yaratabilir. Fakat adeti öyle cereyan etmiyor. Bir çekirdeği tekamül kanununa tabi tutar, toprağın altında onu yavaş yavaş tekamül ettirip büyütür. Sonra da meyve verdirir. Keza bir damla meniden insanı tedricen yaratıyor. Sonra da 60 yaşına kadar tekamül kanununa tabi tutuyor. Metinde geçen saltanat kelimesi ise tasallut etmek, cebren kanunları icra etmek demektir. Bu icraatı yapana da sultan denilir. Cenab-ı Hak sultandır. Yani şu kainata bir kanun koymuş, o kanuna göre de bütün kainatı saltanat şeklinde idare ediyor. Her şey ve herkes tekvinen ve teklifen o kanunu kabul etmek ve o kanuna itaat etmekle mükellef kılınmıştır. Sultan kelimesinin manası, hakim kelimesinin manasından biraz daha farklıdır. Hakim, kanunu koyan ve hükmü verendir. Sultan ise o kanunu fiilen icra edendir. Mesela mahkemeler, padişahın hakim isminin mazharıdır. Çünkü hakimler kanun ile hükmederler. Askerler ise sultan isminin mazharlarıdır. O kanunun tatbiki ile vazifelidirler. Öyle de Cenab-ı Hak hakimdir. Tekvini ve teklifi bütün kanunları o vaz etmiştir. Hakim isminin azami mertebede mazharı Hazreti Cebrail'dir aleyhisselam. Cenab-ı Hak aynı zamanda sultandır. Bu kanunları bilfiil icra ve tatbik eder. İtaat edenleri mükafatlandırır, isyan edenleri de cezalandırır. Kainatın umuruna müvekkel amele melekleri de sultan isminin masallarıdır. Cenab-ı Hak sema ve arzı yaratmadan evvel ilmi ilahide vücud-i ilmileri bulunan sema ve arza şöyle emir buyurdu. اِعْطِيَا دَوْاً اَوْ كَرْهَا İsteyerek veya istemeyerek vücuda geliniz. Artık sizin vücut alemine çıkmanız takdir olunmuştur. Siz razı olsanız da olmasanız da herhalde vücuda geleceksiniz. Fussilet suresinin 11. ayet-i kerimesinde sema ve arz bu emri ilahiye şöyle cevap verdiler. Eteyna da'in. Senin emrine munkad olarak vücuda gelmek isteriz. Yani Cenab-ı Hak ilmi ilahide vücudi ilmileri bulunan sema ve arza şöyle bir hitapta bulundu. Sizi halk edip size vücudu harici vereceğim. Ya bana itaat ederek vücut kanunlarını ve emirlerimi kabul edersiniz ya da sizi cebren yaratır ve hakkınızdaki kanunlarımı da cebren icra ederim. Sema ve arz, biz itaat ederek senin hudud-u mülkine geliriz, dediler. Müellif radıyallahu anh, Mucizat-ı Kur'aniye isimli 25. sözün 2. şulesi 3. nurunda bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir etmiştir. فَقَالَ لَهَا وَلِلْعَرْضِ دِيَا دَوْاً اَوْكَرْهَا قَالَتَا اَتَيْنَا دَاعِئِينَ Yani, ya arz, ya sema, ister istemez geliniz, hikmet ve kudretime ram olunuz. Adem'den çıkıp vücutta meşhergah sanatıma geliniz, dedi. Onlar da, biz kemal-i itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz. Sual: şayet sema ve arz emri ilahiye inkiyat etmeseydi, neticede Cenab-ı Hak onları kerhen ve cebren emrine itaat ettirseydi durum ne olurdu? El cevap, Cenab-ı Hak onlara sizi bir nizam ve intizama tabi tutup cebren vücuda getireyim mi diye sual ettiğinde onlar, ey nihayetsiz azamet ve kudret sahibi olan Rabbimiz, cebre gerek yoktur. Biz hakkımızda tayin ettiğin kanuna itaat eder, nizam-ı alime riayet eder, birbirimizle anlaşırız, dediler. İşte Fussilet suresi 11. ayet-i kerimesinde geçen dav'an ve da'in kelimelerinin manası budur. Yani Cenab-ı Hak onlara hitaben, güneş gibi bir imamı size tayin ederim, hepiniz güneşin emri altında çalışır mısınız, dediğinde sema ve içinde bulunan seyyarat, arz ve içinde bulunan bütün mahlukat cevaben evet kabul ederiz dediler. İşte bakın, güneş imamdır. Hepsi onun emri altında ve ona bağlı olarak çalışıyor. İtaatin alameti bütün mahlukatın bir cemaat halinde güneşin imameti ve riyaseti altında toplanmaları evamir-i tekviniyeye itaat etmelidir. Faraza sema ve arz emri ilahiden iraz etselerdi, o zaman Kadir-i Zülcelal onları cebren yaratır ve her birine ayrı bir kanun vaz ederdi. Ancak durum böyle olmadı. Sema ve arz itaati tercih etti ve biz birlik içerisinde cemaat halinde yaşamayı tercih ederiz, dediler. Bütün alem bir tek imamın arkasında namaz kılar. İmamları güneştir. Sair seyyarat onun cemaatidir. O emri ilahi ve izni Rabbani ile Mevlevi gibi döner, alemi de etrafında döndürür. Müellif radıyallahu anh bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde Muhakemat adlı eserinde şöyle buyurmuştur. Nizam-ı hılkat-ı alem denilen şeriat-ı fıtriye-i ilahiye, Mevlevi gibi cezbe tutan meczup ve misafir olan küre-i arza, güneşe iktida eden sahbeste yıldızların safında durup itaat etmesini farz ve vacip kılmıştır. Zira zemin sema ile beraber eteyna da'in demişlerdir. Taat ise cemaat ile daha eftal ve daha ahsendir. Hılkat denilen şeriat-ı fıtriye meczup ve misafir olan küre-i arza farz etmiştir ki, şemse iktida eden yıldızların safında durmak, şüzüz etmemek. Zira zemin zevci ile beraber eteyna da'in demişlerdir. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Alemin tekvinen bir imamın riyaseti altında cemaat halinde evamir-i ilahi itaat edip nizam alemi muhafaza etmesi nev-i beşere şöyle bir ders ibret verir. Ey nev-i beşer! Bir imamın riyaseti altında cemaat halinde evamir-i teklifiye itaat etmek suretiyle hayat-ı içtimaiyenizin nizam ve intizamını temin ediniz. Sakın ihtilaf ve tefrikaya girmeyiniz. Ali İmran Suresi 103-105, Enfal Suresi 46. Ayet-i Kerimeler. O imam da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır ve kitap ve sünnetle hükmeden Hülefai İslam'dır. Evet, itaat eden bir kavim bir imamın ve reisin emri altında çalışır. İtaat etmeyen bir kavim ise ihtilaf ve tefrika ateşine düşer. Böyle bir kavmin hayat-ı içtimaiyelerinde huzur ve sükun olmaz. Bu durumda sultan cebren o kavmi emrine itaat ettirir. Rububiyet ve saltanat kelimelerinin manalarını anladıktan sonra deriz ki, Cenab-ı Hakk'ın saltanatı rububiyet-i amme derecesindedir. Yani o Zat-ı Akdes her şeyin sultanı olduğu gibi her şeyin ve her bir şeyin dahi doğrudan doğruya Rabbidir. Nasıl ki bir devlette sultan bir olur fakat icraatta müstakil değildir. Onun memurları tasarruf ve icraatta onun ortakları ve yardımcıları hükmündedir. Yani dünyevi sultanların saltanatları rububiyet derecesinde değildir. Cenab-ı Hakk'ın saltanatının memurları olan esbab ve melaike ise haşa o Zat-ı Akdes'in müinleri ve şerikleri değildirler. Belki onlar rububiyet-i ilahiyenin seyircileri, dellalları ve nezaretçileridir. O memurlar dahi Rablarının havl ve kuvvetiyle nezaret ederler. Cenab-ı Hak hem o esbabın, hem de müsebbebatın, hem o melaikenin, hem de onların nezaret ettikleri mevcudatın Rabbidir. Doğrudan doğruya her şeyi bizzat kendisi halk ve idare eder. Müellif radıyallahu anh bu konuyu 22. söz 2. makam mukaddeme 1. lemada şöyle izah etmektedir. Ey esbab perest gafil! Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i semadaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı Ezeli'nin memurları saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir. Ta umur-i hasise ile kudretin mübaşereti görülmesin. Az, alud, fakr, pişe olan insani bir sultan gibi acz ve ihtiyaç için memurları şeriki saltanat etmiş değildir. 20. mektubun 1. makam 3. kelimesinde ise nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur, Allah bir olur, müteaddit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar. ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak, saltanatında şeriki olmadığı gibi, icraat-ı rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emru iradesi, havlu kuvveti olmazsa, hiçbir şey müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muinni olmadığından o müracaatçı adama yasaktır, onun huzuruna giremezsin denilmez. Elhasıl, madem sultan-ı kainat vardır ve birdir, hem madem onun saltanatı rububiyet derecesindedir, her mevcudu bizzat kendisi kanun ve nizamiyle, ilim ve hikmetiyle, irade ve kudretiyle yaratır, çalıştırır. Her şeyi o idare eder. Her şey o rububiyete karşı ubudiyet vazifesini eda eder ve saltanatına karşı da itaatte bulunur. İşte tekvinen böyle rububiyet derecesinde bir saltanat, teklifen de insandan itaat ve ibadet ister. Cenab-ı Hak rububiyetiyle bir tek günü tasarrufatını merkezi yapmış, zamanı bir ip ve şerit hükmüne getirmiş, şu mahlukatı birer birer o ipe takıp yavaş yavaş kemallerine kavuştururken, böyle bir rububiyette nihayetsiz kemalde bir saltanat tezahür etmektedir ki, zerreden arşa kadar her şey o saltanata itaat ve ibadet etmektedir. Madem hakikat budur, elbette şöyle bir saltanat-ı rububiyet, insandan da itaat ve külli bir ubudiyet ister ki, o da 5 vakit namazdır. 5 vakit namaz, kainatın vekili olan insanın, o namaz vakitlerinin işaret ettiği tüm zamanların içinde terbiye olunan, mevcudatın saltanat-ı rububiyete karşı itaat ve ibadetlerinin ilanıdır. Onun için namaz, vakit itibariyle tüm zamanların hülasası olduğu gibi, bütün ibadetlerin her çeşidini ve mevcudatın ayrı ayrı ibadetlerinin her nevini camidir. Şu manalar 3., 4. ve 5. nüktelerde izah edilecektir. Nasıl ki rububiyetin saltanatı, ubudiyeti ve itaati ister, aynen öyle de rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi 3 şeyi ister ki, bu 3 şey, Subhanallah kelime-i kutsiyesinin manasını teşkil eder. Yani rububiyetin kutsiyet ve paklığı, kavlen, halen ve tavren Subhanallah demeyi iktiza eder. Ve bu kelime 3 manayı tazammın eder. 1. mana, abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra olduğunu tesbih ile ilan eder. Abdün kusuru 2 nevdir. 1. nev, teklifi kusurlardır. Bu da 2 kısımdır. Biri işlediği günahlardır, diğeri ibadetlerdeki noksanlık ve kusurlardır. Tabiri diğeriyle, biri evamir şer'iyeyi hakkıyla ittiba etmemek, diğeri nevai-i şer'iyeden hakkıyla içtinap etmemektir. İşte abd, evvela kendinde bu 2 nevi kusuru görüp, Rabbine karşı, ''Ya Rabbi, itiraf ederim ki kusurum çoktur, tevbe ettim, yaptığım bütün günahlardan dolayı af ve mağfiretimi istiyorum.'' diyerek, ''Hanallah kelime-i kutsiyesiyle Rabbi Zülcelal'i tesbih ve takdis eder. 2. nev, tekvini kusurlar ve noksan sıfatlardır. Mesela gözün var ama her şeyi göremezsin. Kulağın var ama her şeyi işitemezsin. 2. mana, ve abd Rabbinin ehli dalaletin efkar batılasından münezzeh ve mualla olduğunu tesbih ile ilan eder. Ehli şirk, ehli küfür ve ehli bid'anın bütün batıl itikatlarından, mesela haşa, İsa ve Üzeyr Allah'ın oğullarıdır, melekler Allah'ın kızlarıdır, Allah cüziyatı bilmez. Allah'ın eli bağlıdır, cimridir. Bazı ahkam Kur'an'ın hükmü bu asırda geçerli değildir. Haşir ruhanidir. Melekler enerjidir. İman etmek için La ilahe illallah cümlesini söylemek kafidir. Muhammed Resulullah cümlesini söylemeye ihtiyaç yoktur. Teklifi kader yoktur gibi batıl itikat ve efkardan Allah'ın beri ve münezzeh olduğunu Subhanallah ile ilan eder. Kur'an-ı Muciz-ül Beyan pek çok ayeti kerimesinde ehli dalaletin batıl itikat ve efkarından Cenab-ı Hakk'ın münezzeh ve müberra olduğunu beyan ettiği gibi ehli imana da Zat-ı Akdes-i İlahiye'yi bu nevi itikat ve efkardan tesbih ve takdis etmelerini emreder. Ayet-i kerimeler Bakara suresi 116, Nisa 171, En'am 100, Tövbe 30-31, Yunus 18-38, Nahl 57, İsra 43, Meryem 35, Enbiya 26, Müminun 91, Saffat 149-159, Zümer 4, Zuhruf 81, Tur 43. ayet-i kerimeler. Üçüncü mana, ve abd Rabbinin kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile Subhanallah ile ilan etsin. Yani abd, kainatın asıl mahiyetinin az, fakr, naks ve kusurdan ibaret olduğunu görüp Subhanallah ile Cenab-ı Hakk'ı bu kusurattan takdis eder. Tesbih, Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu ikrar ve ilan etmektir. Mesela Cenab-ı Hak vacib-ül vücuttur. Mevcudat ise mümkün-ül vücuttur. Cenab-ı Hak kadimdir. Mahlukat ise hadistir. Cenab-ı Hak bakidir. Mahlukat ise fanidir. Cenab-ı Hak vahittir. Mevcudat ise kesirdir. Cenab-ı Hak kıyam binefsihidir. Mevcudat ise onun zatıyla kaimdir. Cenab-ı Hak muhalefetün lil havadistir. Mahlukattan hiçbirine benzemez. Mahlukat ise biri birine benzer. Hem Cenab-ı Hak hayat sahibidir. Ölümden münezzehtir. O Zat-ı Akdes her şeyi bilir. Cehl onun pak damenine yanaşamaz. Her şey gücü yeter. Az ona arız olamaz. Her sesi işitir. Her şeyi görür. Hiçbir şey ondan gizli kalamaz. Mutlak irade sahibidir. Her dilediğini yapar. Onun iradesine mani olacak bir güç yoktur. Ve hakeza o zat-ı vacib-ül vücudun her türlü noksan sıfatlardan münezzeh, her türlü kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu Subhanallah kelime-i kutsiyesiyle ilan etmektir. Şu kainata baktığımızda görüyoruz ki mevcudat sonradan vücuda geliyor. Halden hale, tavırdan tavra geçip tekamül ediyor. Sonra da vefat edip gidiyor. Demek onların vücutları ve onlarda görünen kemal sıfatlar onlara ait değil. Belki o kemal sıfatlar onları icat eden Zat-ı Zülkemal'e aittir. Zira mevcudat hem hadistir hem tebeddül ve tegayyüre maruzdur. Hem de fani olup zevale mahkumdur. O halde mevcudatın asıl mahiyetleri acz, fakr, naks ve kusurdur. Hem onları icat eden Zat-ı Zülcelal zamanı bir ip gibi yapmış ve bütün mevcudatı o ipe takıp rububiyet-i mutlakasıyla halden hale çevirerek noktayı kemallerine doğru sevk etmektedir. Şu rububiyetinde bir günü senevi, asri ve dehri tasarrufatına merkez ve külli tasarrufatına bir ayna hükmüne getirmiştir. İşte insan bir gün içindeki tasarrufat-ı Rabbaniye'ye baktığında küllileşerek o günün aynasında görünen senevi, asri ve dehri inkılapları müşahede ettiğinde anlar ki bir kudret-i semadaniye hiçbir şeyi istisna etmeden her şeyi gaye-i kemalatına doğru sevk etmektedir. Şu alemde her şey şu külli tasarrufat altında dahildir. Şu hal kainatın ne kadar aciz, fakir, nakıs ve kusurlu olduğunu ve rububiyetiyle onları da tasarruf edip onları kemalata mazhar eden ve bir muhteşem saltanatla onlarda hükmeden Zat-ı Zülcelal'in kusursuz kemalatını, kutsi cemalini, şeriksiz rububiyetini ilan etmektedir. Şu rububiyet-i mutlaka, hakikat noktasında şeriksiz, kusursuz, zulümsüz, israfsız, pak ve münezzehtir. Zahir nazarda kusur, günah, abes, çirkin ve zulüm gibi görünen şeyler ise o rububiyete ait değildir. İnsanın enesine ve alemin tabiatına aittir. Bu günahlar ve kusurlar onların mahiyetlerini teşkil eden az, fakr, naks ve kusurdan gelmektedir. Ehl-i dalaletin zulm ettiği abesiyet, zulüm, çirkinlik ve şirk gibi kusurat ise birer batıl efkardır. Hakikat değildir. Cenab-ı Hak bütün o batıl efkardan münezzeh ve âlidir. Hakikati hali gören bir mümin, hikmet, adalet ve rahmet-i ilahiyenin her şeyi ihata ettiğini, her şeyde hüküm ferma olduğunu müşahede eder. Subhanallah kelime-i kutsiyesiyle kusuratı kendine ve alemin tabiatına verip ehli dalaletin batıl efkarından Cenab-ı Hak tenzih ve takdis eder. Elhasıl abd Subhanallah kelimesiyle gelecek üç mana ile Rabbini tesbih ve takdis eder. Birincisi, abd kendisinin teklifi ve tekvini, günah ve kusurlarını görerek istiğfar edip Rabbinin bütün nekaisten pak ve müberra olduğunu ilan eder. İkincisi, ehli dalaletin bütün efkar batılasından Rabbinin münezzeh ve mualla olduğunu ilan eder. Üçüncüsü, kainatın mahiyeti olan az, fakr, naks ve kusurdan Halik-i Zülcelal'in mukaddes ve muarra olduğunu ilan eder. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki, abd kendi aczini ve mevcudatın zaafını görüp kudret-i ilahiye iltica etsin. Rabbül Alemin nihayetsiz kemal sahibi olduğu gibi aynı zamanda nihayetsiz kudret sahibidir. Kul ise nihayetsiz acizdir. Acizliğine karşı Allahu Ekber diyerek Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz azameti kudretine istinad eder. Abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle, demek abdin sadece kendi aczini görmesi kafi değildir. Kendisiyle beraber bütün mahlukatın aczini de görmesi lazımdır. Yani enfüsi ve afaki dairede bütün mahlukatın aczini ve zaafını müşahede etmelidir. Buna mukabil, Kudret-i Semedaniye'nin azamet-i asarına karşı şu kainatın sahip ve maliki nihayetsiz kudret sahibidir. O aynı zamanda samettir. Yani hiçbir şey muhtaç olmadığı halde her şey ona muhtaçtır. Beni ve bu kainatı nihayetsiz kudretiyle hem yaratmış hem de her şeyi bizzat o idare ediyor. İcraat ve tasarrufatına şerik ve muinlere muhtaç değildir diyerek istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile emri ilahi boyun eğerek rükû'a gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Abd Allahu Ekber kelime-i kutsiyesi ile ilan eder ki benim Rabbim öyle bir Rab'dir ki kudret ve azamet-i mutlaka sahibidir. Ben ve bütün mahlukat ise aciziz. Rabbimin azameti kudretine delil ise tüm bu kainatı kabzi tasarrufunda tutmasıdır. Daha sonra böyle bir kudretin azametine karşı hayretle rükûa gider, muhabbetle secdeye kapanır, hadsiz bela ve düşmanlarına karşı ona iltica ve tevekkül eder. Metinde geçen az ve zaaf tabirlerinden murat, dünyevi ve uhrevi, maddi ve manevi bütün belalara karşı olan az ve zaaftır. Belaların başı ve en büyüğü ölüm olduğu için hususan ölüme karşı olan az ve zaaftır. Müellif radıyallahu anh 17. sözün 2. makamında bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Yani bütün dünya ölüme mahkumdur. Evvela bu ölüm meselesini hallet, ona karşı bir çare bul, sonra diğer belalardan feryat et. Evet, rububiyet-i ilahiye alemde tecelli eylemiş, her şeyi zaman ipine bağlamış. Baki olan esma-i ilahiye tecelli ederken, mevcudat-ı alem sel gibi akar. Hiçbir şey kararında kalmaz. Zeval ve firaka, mevt ve fenaya mahkum olur. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender, beladır bil. Yani eğer bela ve musibet, mevt ve fena, kabz-i tasarrufunda olan, kainatı çalkalandıran zatı bulsan, o zaman bela bela değil, bal olur. Zaman bir ip, bir şerittir ki, Zat-ı Zülcelal bütün mevcudatı ona takmış. Mevcudat aynelerinde zişura esmasının tecelliyatını gösteriyor. Böylece azamet-i asarı üzerinde kudretini seyrediyor ve seyrettiriyor. Birini takar, onu gösterir, daha sonra onu götürüp diğerini getirir. Bu hal, rububiyet-i ilahiyenin tecellisidir. Kainat ve insan ise bu zeval ve firak, mevt ve fena belasına karşı nihayetsiz az ve zaaf içindedir. Yani ölüme karşı hiçbir mahluk mukavemet edemez. Bu hükmü ilahiyeye karşı çıkamaz. Zamanı durduramayan hiçbir belayı durduramaz. O halde bu tevehhüm-i ebediyetten ve bu fani dünyayı perestiş etmekten vazgeç. Belaların başı zamanın akıp gitmesidir. Bunun neticesi ise ölümdür. O halde ölümden kurtulmanın çaresi zamanı durdurmaktır. Zamanı durdurmanın çaresi de kainattaki harekatı durdurmaktır. Kainatın yaratıldığı günden bugüne kadar hiçbir mevcudun buna gücü yetmediğinden her şey ölüme mahkum olmuştur. Madem ölümün çaresi yoktur, öyleyse mevt ve hayat elinde olan Zat-ı Akdis'in huzur-u manevisine namaz vasıtasıyla çıkıp beka ve likayı ondan tazarru ve niyaz etmek gerektir. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir salat-ı kübrada ve bir cemaat-i uzmada hem kendisi hem bütün alem namına beka ve likayı Rabb-i Rahim'inden istemiş. Rabb-i Rahim'i de onun bu dua ve niyazını, talep ve isteğini kabul buyurmuştur. Demek dar-ı beka ve dar-ı bekadaki lika haktır ve tahakkuk konuyu şöyle izah etmiştir. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak, hem öyle bir cemaat uzmanından niyaz ediyor ki, güya beni Adem'in zaman-ı Adem'den aslımıza, kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir hacit-i amme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına evet ya Rabbena ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hacinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukarane niyaz ediyor ki bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı esveli safininden, sükuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, âlâ-i illiyine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar istimdatkarane ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkarane ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip, vecde getirip duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Bak, hem öyle sem'i, kerim bir kadirden, öyle basir, rahim bir alimden hacetini istiyor ki, bilmüşade en hafi bir zihayatın, en hafi bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velev lisan-ı kal ile olsun verir. Ve öyle bir suret hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir öyle bir semî ve basir ve öyle bir kerim ve rahime hastır. Acaba bütün efazeli beni Adem'i arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp dua eden, şu şerefi nev-i insan ve ferid-i kevni zaman ve bihakkın fahri kainat ne istiyor? Bak, dinle, saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, nika istiyor, cennet istiyor. Hem melayayı mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. İnsana acz ve zaafını bildiren en müessir sebep rabıta-i mevt'tir. Rabıta-i mevt, insanın ve bütün mevcudatın zaman ipine takılmış olduğunu, zeval ve firaka, mevt ve fenaya mahkum olduğunu, mevcudat alem ise gayet aciz ve zayıf olduğu için ölüme karşı çare bulamadığını düşünmesi, akabinde kalbinde bir şefkat hissi uyanması ve neticede çarenin yalnız baki olan esma ve sıfat-ı ilahiyeye yapışmak olduğunu derk etmesidir. Rabıta-i mevt hakikati Risale-i Nur mesleğinde bu manayı ifade eder. Diğer meslekler gibi hayalata girmez, ihtiyaç da duymaz. Demek gerçek manada zaman mefhumu tahlil edilse ve zamanın fevkine çıkılıp istikbale fikren ve nazaran bakılsa işin hakikati böyle olduğu anlaşılır. 21. Lem'a İhlas Risalesi adlı eserde Rabıta-i Mevt hakikati şöyle izah edilmiştir. Ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi Rabıta-i Mevt'tir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran Rabıta-i Mevt'tir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desisellerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat, Kur'an-ı Hakim'in "Kullu nefsin zâikatul mevt, inneke meyyitun ve innehum meyyitun" gibi ayetlerinden aldığı dersle Rabıta-i Mevti suluklarında esas tutmuşlar. Tuğle emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste "Ekseru zikre hadimil lezzat" ev kemakal, yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölüm. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehl-i tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zaman hazıra getirmek değil. Belki hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür, daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder. İhlas etenme yol açar. Risale-i Nur'da beyan edilen rabıta-i mevt meselesi gayet çetin bir meseledir. Bu meselenin halli ve inkişafı için çok çalışmak lazımdır. Risale-i Nur külliyatından layıkaları bir defa okumak yeterlidir. Fakat tevhid, haşir, namaz, rabıta-i mevt gibi yüksek hakikatlerden bahseden diğer eserler ise öyle değildir. Bu eserler dikkatle mütalaa edilmeli, mütefekkirane tekrar tekrar okunmalı, en mühimi tatbik sahasına konulmalıdır. Mesela bu 9. Söz adlı eseri ve Rabıta-i Mevt'ten bahseden 26. Lemma İhtiyarlar Risalesi, 4. Şua Hasbiye Risalesi, 2. Şua 10. Söz Haşir Risalesi gibi Asar-ı Nuriye'yi mütefekkirane okuyup anladıktan sonra namazlar bu şekilde kılınmalıdır. Hem mesela İktisat Risalesi okunduğunda o eserde beyan olunan esaslar fiilen tatbik edilmeli, yoksa taklitle filan böyle dedi, falan şöyle söyledi diyerek bu mevzular anlaşılmaz, böyle talebelik yapılmaz. Risale-i Nur hakikat mesleğidir. Hakikat ise kainat aynasında görünen esma ve sıfat-ı ilahiye demektir. Kainat ve insan ise o esmanın gölgeleri ve ayneleridir. Risale-i Nur hakikat mesleği olduğu için şakirdine mevcudat aynelerinde tecelli eden esma ve sıfat-ı ilahiyeyi ders verir. Âlemde tezahür eden cemal, kemal ve ihsanın tecelliyat esmadan geldiğini, bütün mevcudatın mahiyeti ise aç, fakr, naks ve kusurdan ibaret olduğunu talim buyurur. Sual: cennet hayatında ölüm olmayacağına göre aç, fakr, naks ve kusur da olmayacak demektir. O zaman insan orada Esma-i İlahi'yi nasıl seyredecek? El cevap: bu dünyada insan sırrı imtihandan dolayı manen terakki ederek zamana bağlı olarak asar perdesi arkasında Esma-i İlahi'ye ancak intikal edebilir. Cennet ise imtihan, teklif ve terakki yeri olmadığı ve orada zaman mefhumu bulunmadığı için insan Esma-i İlahi vasıtaya tefekkür ve terakkiye ihtiyaç kalmadan aynı ruhunda derecesine göre doğrudan doğruya seyreder. Hoca-i Ahrar gibi Allah'ın bazı has velileri dünyada dahi aynı hale mazhar olmuşlardır. Sual: dünyada dahi bazı has velilerin bu hale mazhar olmasının hikmeti nedir? El cevap: tavzif ve talimdir. Yani Cenab-ı Hak ehli imana cennette ihsan edeceği böyle bir halin vücudunun hak ve sabit olduğunu o has velilerine dünyada bizzat tattırarak ve yaşatarak müminlere bu hakikati ders vermeleri için mürşit olarak tayin etmiştir. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki abd kendi fakrını ve bütün mevcudatın ihtiyacatını görüp rahmet-i ilahiye namaz ve dua ile iltica etsin. Nihayetsiz kemal-i kudsisi ve kemal-i kudreti bulunan Rabbül Alemin aynı zamanda nihayetsiz hazine-i rahmet sahibidir. Her şeyi kemaline kavuştururken rahmetiyle bütün ihtiyaçlarına cevap veriyor. Cenab-ı Hak Rab ismiyle mevcudat-ı alemi yavaş yavaş kemale doğru sevk ederken, aciz olan mahlukatın mazarratını kemal-i kudretiyle def ediyor, fakir olan mevcudatın menafiini de kemal-i rahmetiyle celbedip imdadına yetiştiriyor. Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar etsin. İnsan sadece kendi ihtiyacatını def için değil, belki bütün mahlukat namına onların ihtiyacatını defi için Rabbine dua eder. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden medet bekleriz. Ayet-i kerimesinde geçtiği veci üzere, ey Rabbim, sadece benim ihtiyacımı değil, yerin, göğün ve işlerindeki cümle mahlukatın ihtiyacını def eden sensin diyerek külli bir ubudiyete muvaffak olur ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile elhamdülillah ile ilan etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet-i kerimesinin delaletiyle benim Rabbim sadece beni değil bütün alemi terbiye edip kemale kavuşturandır. Cenab-ı Hak rububiyet-i mutlakası ile alemi ve insanı zaman ipine takıp yavaş yavaş kemaline doğru sevk ederken, esnai sevkiyatta insan ve alemin pek çok ihtiyacatı zuhur eder. Mesela elektronlar çekirdeğin etrafında dönerek yavaş yavaş kemaline kavuşurken bazı maddeler yıpranıp gidiyor, bazı maddeler yerine geliyor. İnsan da öyledir. Bu ihtiyaçları tedarik etmek hiçbirinin elinde ve iktidarı dahilinde değildir. İşte buna fakr denir. Bütün alem toprağından, suyundan, havasından, güneşinden, insanından, ağaçtan, kürsüden, semadan, hayvandan, otlara kadar her şey yavaş yavaş kemaline doğru giderken devam ve bekası için pek çok şeye muhtaç olur. O ihtiyacatı yerine getirmek öyle bir zata mahsustur ki bütün alem zerreden arşa kadar onun elindedir. Hem o zat öyle bir Rahman ve Rahim'dir ki bugünü çevirdiği gibi mevsimleri de çevirir. Rızkın vücuda gelmesi zamana bağlıdır. Zamanın vücuda gelmesi de maddenin hareketine bağlıdır. Dolayısıyla madde hareket etmezse zaman vücuda gelmez. Zaman vücuda gelmeyince rızık vücuda gelmez. Rızık vücuda gelmezse mevcudatın maddi ve manevi ihtiyacatı karşılanmaz. Sineğin midesinin ihtiyacını bilip tedarik etmek isteyen bir Kadir-i Rahim gece gündüzü çevirir. Gece gündüzü çevirdiği gibi mevsimleri de çevirir. Mevsimleri çevirdiği gibi devirleri ve asarları da çevirir. Zerreyi çevirdiği gibi bütün alemi de çevirir. Hülasa bütün alemin çarkı dönmezse, zaman vücut bulmazsa sineğin midesinin ihtiyacı karşılanmaz. Evet, Cenab-ı Hak ezeli meşiyetiyle şu kainatı yarattı. Zamanı da bir ip, bir şerit olarak halk etti. Rahman ismiyle arş üzerine istiva etti. Taha suresi 5. ayet-i kerime. Yanlış anlaşılmasın, arşa istiva etmesi demek, haşa belli bir mekanda oturması demek değildir. Belki binbir isim ve sıfatıyla arş-ı âlâ üzerinde tasarruf etmeye başlaması, daha sonra oradan sair avalim üzerinde bu tasarrufatını tahakkuk ettirmesi demektir. O külli tasarruf sahibi bütün alemi zaman itibariyle güne bağladı ve çevirdi. Bütün alem de lisan haliyle o arşın sahip ve malikine Ya Rahman, Ya Rahim diye iltica edip fakr lisanıyla rızık istiyorlar. O Rahman-ı Zülcemal de renk renk çeşit çeşit erzakı mevsim be mevsim onların üzerine serpiyor veyahut tabiri diğerle mevsimleri birer vagon yapmış. Vakti münasipte zihayatın erzakını getirip döküyor. Gaybi bir zat Rahman ismini tecelli ediyor. Alemi böyle terbiye ediyor. Demek fakr aleme ve insana aittir. Eser-i rahmet olarak görünen ihsanat ise Cenab-ı Hakk'a aittir. Öyleyse rububiyetiyle bütün zamanları çeviremeyen senin rızkını veremez. Bütün kainatı tebeddül ve tegayyüre tabi tutmayan seni aciz bırakamaz. Çünkü o zamandır ki seni aciz bırakmıştır. Öyleyse aczini, fakrını ve bütün kainatın acz ve fakrını elhamdülillah ile ilan et. Yani evveli hılkat-ı alemden ta kıyamete, ta cennete uzayıp giden ne kadar ihtiyaçlar varsa ve zamana bağlı olarak o ihtiyaçlar temin edilmişse, Ya Rabbi, senin rububiyetinin rahmetinden gelmiştir. Çünkü sen terbiye etmişsin, sen kemale kavuşturmuşsun. Tavırdan tavra, halden hale geçtikçe onun her ihtiyacını sen yerine getirmişsin diyeceksin. Demek zamanın üstüne çıkacaksın ve bütün alemi arkana alıp elhamdülillah diyeceksin. Bütün iyilikleri Cenab-ı Hakk'a, bütün kusurları da aleme verip alemin az ve fakrını ilan edeceksin. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Kelimat-ı kutsiyesini düşünerek ve anlayarak söyleyene ne mutlu. Şu kelimeler Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bakiyat-ı salihattır. Allah ve ahiret hesabına olmayan her şey ise faniyattır, zailattır. Bakiyat-ı salihat alemin çekirdeğidir. Yani bu fani alem toprağına her biri birer çekirdek mesabesinde olan baki amelleri bahusus mezkur kelimat-ı kutsiyeyi ekelim. Ta dar-ı bakide neşv-i nema bulup baki meyveler versin. Onun için Kur'an-ı Hakim bakiyat-ı salihat hakkında vel bakiyat-ı salihat-ı hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Kehf suresi 46. ayet-i kerimesi. Baki olan salih ameller ise Rabbin katında sevap bakımından daha hayırlıdır ve ümit bakımından da daha hayırlıdır buyuruyor. Yani kainatta bunlardan gayri şeyler acz, fakr, naks, kusurdur. Onlarla meşgul olma diyor. Bu acz, fakr, naks ve kusuru ilan etmek için Subhanallahi, Elhamdülillahi, Allahu Ekber diyeceksin. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi Hazreti İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana dedi ki, Ya Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara bildir ki, cennetin toprağı güzel ve verimli, suyu tatlı, arazisi düzdür. Oraya ekilecek tohumlar, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber kelimat-ı kutsiyesidir. Demek namazın ef'al fiilleri ve akvali sözleri bu manaları tazammın ediyor. Namazın manası tesbih, tahmid ve tazim-i ilahidir. Kul kendisinin ve kainatın naks ve kusurunu görerek Cenab-ı Hakk'ın nekais ve kusurattan beri olduğunu tesbih ile ilan eder. Kul, kendisinin ve bütün mahlukatın ihtiyacatına karşı Cenab-ı Hakk'ın gani mutlak olduğunu kavlen ve fiilen hamd ile arz eder. Yani birisi var ki ihtiyacımızı yerine getiriyor. Biz muhtacız, o rahim ve ganidir der. Kul, kendisinin ve bütün mahlukatın aczini görüp Allah'ın kudret-i semadaniyesine karşı da tazimde bulunur. Demek namazın ef'al ve akvali bu manaları tazammın ediyor. Ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaaz edilmişler. Namazın mahiyet ve hakikatini beyan eden bu dokuzuncu sözü anlamak demek, seyr-i sülükün bütün meratibini kat etmek, tecelliyat-ı esma ve sıfata, hatta tecelliyat-ı zatiye mazhar olmak ve Kur'an'ın ekser tılsımlarını açmak demektir. Namazın çekirdekleri olan şu üç kelime-i kutsiyenin manası biz zarure haşre delalet eder. Mevcudat-ı alem zamana bağlı olarak halden hale, tavırdan tavıra geçiyor. Bir kısım mevcudat vefat edip gidiyor, bir kısmı da yeniden vazife başına geliyor. Hiçbir şey kararında kalmıyor, tebeddül ve tegayyür ediyor. Bu kadar hassiz masarif ile vücuda gelen hassiz mevcudat, ölüm ile zahiren yok olup gidiyor. Şayet ebedi bir alem olmazsa, alemde görünen bütün bu faaliyet ve icraat abes olur. Bunu hiçbir akl-ı selim sahibi kabul etmez ve kainatta asarı görünen nihayetsiz hikmetler de bunu tekzip eder. Öyleyse mevcudat ölüm ile ademe, idama, fenaya, yokluğa gitmiyor. Belki ebedi ve baki bir aleme sevk olunuyor. Demek haşir gelecektir. Madem gece ve gündüzün deveranı, mevsimlerin inkılabı bir nizam ve intizam iledir, elbette bu zaman çarkının dönmesiyle vücuda gelen mevcudat da nizam ve intizamdan hali kalamaz. İdam ve adem ile abesiyete mahkum olamaz. Hatta akdes böyle bir abesiyetten münezzehtir. İşte Subhanallah kelime-i kutsiyesi, haşri getirmemekle böyle bir kubhu irtikab etmekten Cenab-ı Hakk'ı takdis etmeyi ifade eder. İns ve cin bu takdisi Subhanallah kelime-i kutsiyesiyle ilan etmekle mükelleftir. Subhanallah kelime-i kutsiyesinin manasının haşre nasıl delalet ettiği Kur'an'ın manevi tefsiri olan Risale-i Nur'un Şualar adlı eserinde 11. şua 8. meselenin bir hülasası 2. nüktede şöyle izah edilmiştir. Subhanallah kelime-i kutsiyesi ise Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, azden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek manasıyla saadet-i ebediyeyi ve celal ve cemal ve kemal-i saltanatının haşmetine medar olan dar-ı ahireti ve ondaki cenneti ihtar edip delalet ve işaret eder. Yoksa sabıkan ispat edildiği gibi saadet-i ebediye olmazsa hem saltanatı, hem kemali, hem celal, hem cemal, hem rahmeti kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar. Hem bu zaman çarkının dönmesiyle hassiz niyam-ı ilahiye vücuda geliyor. Cenab-ı Hak hassiz ibadına hassiz ihsan ve ikramda bulunuyor. Bununla beraber hem o nimetlerin ömrü kısa hem de o nimetlerden istifade edenlerin ömrü kısadır. Bu zeval ve firak ile bu nimetler birbiriyle bağlaşmıyor. Öyleyse zeval ve firakın olmadığı başka bir alem mevcuttur. Bu dünyada bu kadar hassiz nimetleri bahşetmekle bitmez ve tükenmez hazineler sahibi olduğunu bildiren Zat-ı Zülcemal, elbette o alemde has ve makbul ibadına öyle hassiz nimetler ihsan ve ikram edecektir ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Kutsi bir hadiste şöyle buyurulmuştur. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Salih kullarım için öyle nimetleri hazırladım ki, onları ne bir göz görmüştür, ne bir kulak işitmiştir, ne de bir insanın hatırına gelmiştir. Demek, haşir haktır. İşte elhamdülillah kelimesi, mezkür manayı ifade eder. Manam haşirsiz olmaz der. Mümin de namazında elhamdülillah demekle külli bir şükre muvaffak olur. Elbette böyle külli bir şükür mükafatsız olamaz.